Les maneres de pensar es transformen cada dia. Com el cel tothom canvia, la veritat pot ser mentida. Jo ara sóc una altra dona, tot es mou, és llei de vida. Caminant la seva ruta, i la serp més diminuta canviarà la seva muda. L'opinió també canvia, tothom busca una sortida. Jo ara sóc una altra dona, tot es mou, és llei de vida. Canvis, tot canvia. No hi ha cos que no canviï, com el curs de la partida. Jo ara sóc una altra dona, tot es mou, és llei de vida. El meu cor és un timbal que batega quan camino, i quan sé que estan fent mal al meu poble i els que estimo, el que ahir es va transformar tornarà a canviar de forma, així com canvio jo. Les normes.